Cypriana Kamila Norwida. Kraj, gdzie każdy czyn za wcześnie wschodzi, ale książka każda za późno. Zapraszamy dzisiaj po 22. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 28 maja, minęła 21. Krzysztof Zubrewski, zapraszam na serwis. Swoje zwycięstwo w drugiej turze wyborów prezydenckich ogłosił Recep Erdoğan. Prezydent analizuje ustawę powołującą komisję do zbadania rosyjskich wpływów, mówi jego doradca. Najwyższy stopień zagrożenia pożarowego w lasach na Warmii i Mazurach. Prezydent Turcji Recep Erdoğan ogłosił swoje zwycięstwo w drugiej turze wyborów. Turcja jest jedynym wygranym w wyborach, powiedział do swoich zwolenników w Stambule. Jak relacjonuje agencja Reutera, Erdoğan stwierdził, że dostał od Turków nowy mandat prezydencki i odpowiedzialność za rządzenie krajem przez 5 kolejnych lat. Oficjalne rezultaty wyborów nie zostały jeszcze ogłoszone, ale według tureckich mediów urzędujący prezydent zdobył 52% głosów. Jego przeciwnik, kandydat opozycji Kemal Kılıçdaroğlu, otrzymał 48%. Zgodnie z tymi wynikami Recep Erdoğan otrzymał około 27 milionów głosów, o ponad 2 miliony więcej niż rywal. Prezydent Andrzej Duda rozpoczął analizy przyjętej w piątek przez Sejm ustawy powołującej komisję do zbadania rosyjskich wpływów w latach 2007-2022, powiedział prezydencki doradca Łukasz Rzepecki. Jak dodał, specjaliści przygotowują dla prezydenta dokumenty na ten temat. Rzepecki zapewnił, że Andrzej Duda przy podejmowaniu ostatecznej decyzji będzie brał pod uwagę całokształt wydarzeń. Całokształt sprawy, całokształt wydarzeń, które miały miejsce od 2007 roku do 2022, a tych wydarzeń było naprawdę dużo. No i też sytuacja, jeśli chodzi o ten pierwszy wstępny raport, który według zapisów tej ustawy ma być opublikowany w symboliczną datę napaści sowieckiej na Polskę, 17 września. Jest mało czasu, już mamy za chwilkę koniec maja. Prezydent ma 21 dni na podjęcie decyzji. Może ustawę podpisać, skierować do Trybunału Konstytucyjnego albo zgłosić do niej weto. We wsi Stara Błotnica na południowym Mazowszu odbyły się obchody Święta Niepodległościowego Ruchu Ludowego z udziałem władz państwowych, w tym premiera Mateusza Morawieckiego. Nad uroczystościami honorowy patronat miał minister rolnictwa. Robert Telus podkreślał, że to bardzo ważne święto upamiętniające mieszkańców wsi, którzy walczyli za niepodległość Polski. Tych synów polskiej wsi, którzy walczyli do końca o niepodległość i w różnych czasach naszej historii, bo w każdym czasie historii, gdy były trudne momenty dla Polski, chłopi byli zawsze gotowi do walki, gotowi do oddania swojego życia, do oddania swojego zdrowia, do oddania siebie dla wolnej, niepodległej i suwerennej Polski. Podczas obchodów wręczone zostały odznaki honorowe zasłużone dla rolnictwa. Trzeci, najwyższy stopień zagrożenia pożarowego obowiązuje w lasach Warmii i Mazur. Sytuacja jest tragiczna, mówi rzecznik warmińsko-mazurskiej Straży Pożarnej, starszy kapitan Grzegorz Różański. Najgorzej, jak dodaje, jest na południu w rejonie Szczytna i Susza. Tam wilgotność ściółki wynosi niewiele, ponad 10%. 12% wilgotność ściółki, w tym przedziale ryzyko powstania pożaru to aż 70%. Przypominam, że 10% wilgotności to jest mniej więcej tyle samo, co kartka papieru. Jeżeli się decydujemy na korzystanie z uroków lasu, na spacery, na odpoczynek w lesie, to pamiętajmy, że powinniśmy się zastosować przede wszystkim właśnie do przepisów. Trzeci najwyższy stopień zagrożenia pożarowego wprowadzono dziś także w lasach na północy województwa lubuskiego. Strażacy i leśnicy przypominają, że do lasu nie można wjeżdżać samochodem, palić ognisk w niedozwolonych miejscach czy wyrzucać niedopałków papierosów. Wystawę poświęconą armii generała Władysława Andersa otwarto w Stadninie Koni w Janowie Podlaskim. Miejsce ekspozycji nie jest przypadkowe. Generał Anders był wielkim miłośnikiem koni, zapalonym jeźdźcem i amatorem wyścigów konnych, mówi Zbigniew Nierościoruk, wnuk podwładnego generała. Generał Anders, szczególnie jego okres przedwojenny, to przede wszystkim niesłychane serce do koni. Generał Anders był twórcą albo współtwórcą klubu wyścigów konnych. Miał nawet swoją stajnię wyścigową. Jego hobby to były konie, że tak powiem, we wszystkich odsłonach, nie tylko na potrzeby wojska, ale też i sportu. Jego zasługa był wychowawcą niezwykłych jeźdźców i zdobywcą Pucharu Narodu w jeździectwie. Wystawa poświęcona armii generała Andersa jest prezentowana w plenerze na terenie Stadniny. To był serwis Trójki. Sport i Mateusz Warianka. Zaczynamy od piłki nożnej. Jakub Kiwior z debiutanckim golem dla Arsenalu. Polski obrońca wpisał się na listę strzelców w starciu z Wolverhampton, a kanonierzy rozbili rywali 5-0. Najważniejsze rozstrzygnięcia zapadły w dolnej części tabeli. Z ligi spadło Leeds United, które przegrało 1-4 z Tottenhamem, i Leicester City, mimo zwycięstwa 2-1 nad West Hamem. Pewne spadku Southampton z Janem Bednarkiem w składzie zremisowało 4-4 z Liverpoolem. Trzecie miejsce na koniec sezonu zajął Manchester United, a to dzięki zwycięstwu 2-1 nad Fulham. Wicemistrzem Anglii został Arsenal, a mistrzem Manchester City. Tymczasem poznaliśmy już drugiego finalistę koszykarskiej Energa Basket Ligi. Kinkę Szczecin pokonał 79-76 Stal Ostrów Wielkopolski i o tytuł zagra z broniącym trofeum Śląskiem Wrocław. Kink w rywalizacji do trzech zwycięstw wygrał 3-1, podobnie jak wcześniej Śląsk Wrocław z Legią Warszawa. Teraz nie najlepsze wieści z Paryża. Magda Linet już na pierwszej rundzie zakończyła swoją przygodę z wielkoszlemowym French Open. Polka przegrała z Kanadyjką Leylą Fernandez 3-6, 6-1 i 3-6. Myślę, że troszkę mi żal pierwszego seta. Weszłam tak naprawdę w ten mecz taktycznie tak, jak chciałam. Później, kiedy miałam prowadzenie, myślę, że troszkę zwolniłam, więc ten środek nie działał aż tak dobrze, nie spychała mi aż tak bardzo do tyłu, jak na samym początku. No i zajęło mi chwilę, żeby gdzieś tam trochę zmienić taktykę. Myślę, że zajęło mi to trochę za dużo czasu, ale faktycznie już w drugim secie, w trzecim grałam dużo lepiej. Tak naprawdę Leyla, myślę, zaczęła serwować dużo lepiej w trzecim secie i gdzieś tam się ledwo udało jej się wybronić i później no końcówka zagrała po prostu lepiej. Do drugiej rundy awansowali Magdalena Fręch i Hubert Hurkacz. We wtorek swój pierwszy mecz w tegorocznym French Open zagra Iga Świątek. Liderka światowego rankingu zmierzy się z Hiszpanką Kristiną Buxą. Na koniec jeszcze kolarstwo. W Arłamowie zakończył się Orlen Wyścig Narodów. W zawodach zwyciężył Słoweniec Gal Gliwar. Najwyższe miejsce z Polaków w klasyfikacji generalnej zajął Mateusz Gajdulewicz, który uplasował się na 41. pozycji. Imprezę podsumował dyrektor wyścigu Czesław Lang. To jest poziom bardzo, bardzo wysoki i też oni walczą o to, żeby zdobyć jak najlepsze drużyny w World Tourach. Wiadomo, żeby pójść ten szczebel wyżej, a ta nisza taka trochę, bo jest oczywiście kategoria młodzik, junior, później jest ten orlik, taki do 23 lat i tym zawodnikom brakuje imprez. Tu jest takie fajne miejsce na to, żeby tą imprezę zrobić numer jeden nawet w Europie czy na świecie, żeby tutaj przyjeżdżali najlepsi kolarze świata. A ja przypomnę, że patronem medialnym Orlen Wyścigu Narodów było Polskie Radio. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro więcej chmur w północno-wschodniej Polsce, lokalnie słaby przelotny deszcz, a w Karpatach i na Przedgórzu Karpackim burze. Termometry pokażą od 15 stopni na wybrzeżu do 24 na Zamojszczyźnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Ania, a dla ciebie co jest ważne? Poczucie bezpieczeństwa, dbanie o środowisko. No i jeszcze oszczędności, co? A wiesz, że teraz możesz się na to wszystko umówić z Tauronem? Z Tauronem? Tak, jeśli wybierzesz prąd eko z rabatem i usługami serwisantów. I możesz wygrać nawet 2,5 tysiąca złotych, a to jeszcze więcej korzyści. Umówmy się na to, co dla ciebie ważne. Z Taurona, nie z przypadku. Wybierz prąd eko z rabatem i usługami serwisantów i wygraj nawet 2,5 tysiąca złotych. Sprawdź na tauron.pl / umówmy się. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trzy strony dźwięku. Dobry wieczór raz jeszcze. Mamy 9 minut po godzinie 21. No to przed nami druga godzina podróży dookoła świata, oczywiście podróży muzycznych, no bo w tej audycji sprawdzamy, jakie w tej chwili piosenki są najpopularniejsze w różnych krajach, na różnych kontynentach. Czasem bywa bardzo ciekawie i bardzo orientalnie. Obiecałem, że wrócimy do Afryki, wrócimy na czarny rond. No to Proszę bardzo, zabieram Państwa do RPA. A tutaj piosenka z miejsca pierwszego to jest trio Inkabi Zezwe, Sjawa i Big Zulu. W języku Zulu tytuł tej piosenki tłumaczymy jako Idziesz. No akurat jeśli chodzi o czarny ląd, to chodzenie jest w cenie. Na miejscu siódmym natomiast duet Sandeep i Emoch i utwór, który tłumaczymy jako Powodzenie. Proszę posłuchać obu. Yeah, yeah. Sengizokuthenga lumbayimbayi uya. Uthubule indaba. Khona uzubona. Jalo, jalo, jalo. Sengizokuthenga lumbayimbayi uya. Uthubule indaba zangakini. Khona uzubona. Jalo, jalo, jalo, uzombona. Jalo, uzombona tembala. Jalo, uzombona njalo. Jalo, jalo, jalo, jalo, jalo, uzombona tembala. Jalo, uzombona njalo. Jalo, jalo, jalo, jalo, jalo, jalo, jalo, jalo. Pelo awa mupeti ngalanga. Indonga yazi uphethe inyaka nyaka. Indonga yamanzi lesisibhala bhala. Noma bemzonda bembeka amabala. Uma engangithanda iboy endaba lawa. Uzuka zama intombi egalakati. Ave nikhuluma njalo, njalo, oh njalo. Sengizokuthengela umbayimbayi uya. Udule indaba zangakini. Kono zongola, jalo, jalo, jalo, uzongona, jalo, uzongona tembala, jalo, uzongona njalo, jalo, jalo, jalo, jalo, jalo, uzongona tembala, jalo, uzongona njalo, jalo, jalo, jalo, jalo, jalo, jalo, jalo, jalo. Otubula tembala, otubula, wabazangakini. Otubula, otubula, otubula tembala, otubula, wabazangakini. Sengizokuthengela umbayimbayi uya. Uthule indaba zangakini. Khona uzombona. Jalo, jalo, jalo, uzongona. Jalo, uzongona tembala. Jalo, uzongona njalo. Jalo, jalo, jalo, jalo, jalo, uzongona tembala. Jalo, uzongona njalo. Jalo, jalo, jalo, jalo, jalo, jalo, jalo, jalo. Uzongona njalo, njalo, njalo. to już ostatnie dźwięki, które w trzech stronach dźwięku w Trójce pochodzą z Afryki, no przynajmniej w tym wydaniu audycji. No to w takim razie opuszczamy Afrykę i zabieram Państwa w naszych muzycznych podróżach na Węgry, a tutaj na drugim miejscu popularności jest T-Danny. To jest Daniel Marton Telegdy. Oczywiście T-Danny to pseudonim sceniczny, urodzony w Budapeszcie, węgierski piosenkarz, raper, autor tekstów. Proszę posłuchać jego piosenki noszącej tytuł Felek, czyli Obawiam się. Nézem, hogy táncolsz, és úgy bánt. Látom, hogy magányos vagy. Nem tudom, hogy találtam pont rád, pedig ez a város nagy. Minden éjjel erre jársz, én meg mindig megcsodálom. Szeretnélek, de nem látsz, bárcsak lenne bátorságom. Te csak várod, hogy legyen, aki magához húz. Én meg állom, elképzelem, ahogy ide húz. Én félek, köpén nem láthatlak erre már téged. Ha végre nem mondhatom el, mit érzek. Hagy még egy esélyt, hogy most lenne lépek. Éjjel nem ronthatom el. Nem ronthatom el. El se hinnéd rólam, ha tudnád, milyen régen táncoltam. Arról, hogy odalépek hozzád, már ezerszer álmodtam. Mondd, mi lenne, hogyha én azt mondanám, hogy mi ketten örökké egymás oldalán. Most bízz bennem, mert többé nem látok talán. Te csak várod, hogy legyen, aki magához húz. Én megállom, elképzelem, ahogy ide púz. Én félek, köpé, nem láthatlak erre már téged. Ha végre nem mondhatom el, mit érzek. Hagy még egy esélyt, hogy most lenne lépek. Ma éjjel nem ronthatom el. Trzy strony dźwięku w Trójce, Węgry już za nami. To teraz zabieram Państwa do Włoch, gdzie ciągle popularna jest piosenka Marco Mengoniego Due Vite. To jest piosenka, którą artysta wygrał tegoroczne Sanremo, tym samym stał się reprezentantem Włoch na Eurowizję. Ciekawostka, dwukrotnie wygrywał Sanremo, więc i dwukrotnie reprezentował Włochy na festiwalu Eurowizji. Posłuchajmy jego utworu Due Vite. Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese. Siamo un libro sul pavimento in una casa vuota che sembra la nostra. Il caffè col limone contro l'hangover sembri una foto mossa. E ci siamo fottuti ancora una notte fuori un locale. E meno male se questa è l'ultima canzone, poi la luna esploderà. Sarò lì a dirti che sbaglio. Dove vai quando la vita vola? che giri fanno due vite. Siamo i soli svegli in tutto l'universo, a gridare un po' di rabbia sopra un tetto, che nessuno si sente così, che nessuno li guarda più i film, i fiori nella tua camera, la mia maglia metallica. Siamo un libro sul pavimento in una casa vuota che sembra la nostra, persi tra le persone con te parole senza mai una risposta, e ci siamo fottuti ancora una notte fuori al locale, e meno male se questa è l'ultima. Strony dźwięku słuchają Państwo programu trzeciego. Sprawdzamy, jakie piosenki w tej chwili są najpopularniejsze w różnych krajach, na różnych kontynentach. Za nami Włochy, a teraz sprawdźmy, czego słuchają Amerykanie. No, przede mną właśnie wyświetlone na ekranie komputera zestawienie Billboard Hot 100, gdzie na samym szczycie Last Night i Morgan Wallen od 16 tygodni w zestawieniu. Zresztą, jeśli dobrze pamiętam, kolejny raz wygrywa to zestawienie najbardziej popularnych artystów. Proszę posłuchać, bo to bardzo ciekawy artysta, no taka muzyka z pogranicza country, ale no akurat w związku z tym, że to podbija rynek amerykański, nie powinno nas dziwić. Na miejscu drugim popularności jest coś, co już się pojawiło w tej audycji przy okazji, jeśli dobrze pamiętam, Australii, Lil Durk i All My Life. Z pierwszej dziesiątki jeszcze chciałbym, żebyśmy posłuchali Calm Down, to Rema, ta piosenka sprzed lat, ale nagrana raz jeszcze w duecie z Seleną Gomez i myślę, że ten dodatek w postaci aktorki spowodował, że piosenka znowu stała się popularna, więc najpierw duet Rema, Selena Gomez, a później Morgan Wallen i jego Last Night. Go on.

Oh, but I know that I won't care. Trying to wash away all the blood I spill. This loss is a burden that we both share. Two sinners can atone from a long prayer. Souls tied intertwined by pride and guilt. There's darkness in the distance from the way that I've been living. But I know I can't resist it. Same vibe. Oh, I love it and I hate it at the same time. Hiding all of our sins from the daylight. From the daylight, running from the daylight. From the daylight, running from the daylight. Oh, I love it and I hate it at the same time. Telling myself it's the last time. Poison from the same vine. Oh, I love it and I hate it at the same time. Hiding all of our sins from the daylight. From the daylight, running from the daylight. From the daylight, running from the daylight. Oh, I love it and I hate it at the same time. Lista radia BBC Top 40 podpowiedziała nam, czego w tej chwili najchętniej słuchają Anglicy, a to jest audycja Trzy Strony Dźwięków Trójca, więc no właśnie, podróżujemy z kraju do kraju, skaczemy z kontynentu na kontynent, żeby sprawdzić, jakie piosenki w tej chwili cieszą ucho lokalnych słuchaczy. No to w takim razie czas wrócić do Polski, bo za nami jest 60. wydanie listy przebojów trójki. Oczywiście ja Państwa przede wszystkim zachęcam do tego, żeby odwiedzić naszą internetową stronę lpt.polskieradio.pl. Znajdą Państwo na tej stronie na pewno 30 piosenek z ostatniego zestawienia oraz 3 propozycje. Każda z tych piosenek może być przez Państwa poparta, więc zachęcam do zapoznania się, a później do zagłosowania. Zresztą głosować można też używając naszej aplikacji. Najlepsza trójka tego 60. wydania listy przebojów to na miejscu trzecim Kaśka Sochacka, Niebo było różowe, na miejscu drugim Daria ze Śląska, Kill Bill i na samym szczycie, no to chyba zaskoczenia nie było, bo na razie deklasują rywali Depeche Mode utworem Ghosts Again. No i teraz chciałbym wybrać z tego 60. wydania listy przebojów trójki dla Państwa 2 nagrania i postanowiłem no przede wszystkim dać teraz chwilę dla zwycięzców, a więc dla grupy Depeche Mode, ale z miejsca 5. to jest duet Pet Shop Boys i utwór zatytułowany The Lost Room. Ostatnio ta piosenka spadła o 2 pozycje, no ale ostatecznie znalazła się na miejscu 5. 2 słowa wstępu. Nie wiem, czy Państwo zdają sobie sprawę, ale oba zespoły zostały założone mniej więcej w tym samym czasie. Depeche Mode to jest 80. rok, Pet Shop Boys 81. Oba pochodzą z Wielkiej Brytanii. Oba od samego początku początku stawiały na brzmienie elektroniczne, choć trzeba przyznać, że kariera ich potoczyła się zupełnie w różne strony poszła. Zdecydowanie grupa Depeche Mode obrosła takim mianem kultowej. Pet Shop Boys? No, myślę, że trzymają równy poziom i cieszy na pewno wszystkich fanów fakt, że zespół wrócił. W takim razie my posłuchamy sobie najpierw zespołu Pet Shop Boys i ich zupełnie nowej piosenki, to jest The Lost Room. To nie jest zapowiedź nowego albumu, duetu, natomiast zespół przymierza się właśnie do wydania zbioru najważniejszych piosenek z ostatnich lat i z całej swojej kariery, a często jest tak, że do tego typu wydawnictw zespoły, czy też artyści dorzucają jakieś takie ekstrasy, takie smaczki w postaci właśnie do tej pory niepublikowanych nagrań. Takim właśnie jest The Lost Room duetu Pet Shop Boys, więc posłuchajmy, a później Depeche Mode i Ghosts Again. Mother, I'm lost. numer 1 60. wydania listy przebojów Trójki, Depeche Mode i Ghosts Again. Nawiązując odrobinę do tego tytułu, no Ghost teraz, We Don't Need Another Hero, to jest jedna z trzech propozycji 60. wydania listy przebojów Trójki. Ta piosenka po prostu w świetle wydarzeń ostatniego tygodnia musiała się pojawić. Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Trzy strony dźwięków w Trójce dobiegają końca. Anna Regulska audycję realizowała. Ja nazywam się Tomasz Miara. Udanego wieczoru. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliato e ho trovato l'invasor. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Oh partigiano, portami via, che mi sento di morir. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao.